no ano 2030, o alcalde de Lalín, seguindo unha estrategia para a dominación mundial, decide financiar a construción dun arma capaz de anular a vontade do ser humano. Probando este artefacto diabólico, acaban volatilizando a Terra. Só dous humanos sobreviven. Son os comandantes de sendas naves espaciais. Perdidos na inmensidade do espazo exterior, descoñecendo as coordenadas exactas das súas ubicacións, mais sabendo con certeza da súa soidade, cando as frecuentes tormentas solares o permiten, contactan para manter un anaco de conversa e compartir o máis preciado que teñen, poemas. Caderno de bitácora. Data estelar 0915.01. Procedo a establecer contacto coa nave Cargueiro Krupp. Leonor. Hola. Ah, hola, Leonov. Canto tempo, non? Sí, as tormentas solares son cada vez máis fortes. E como estás? Ben, e ti? Segues a investigar o século XX? Pois sí. E a verdade é que canto máis a fondo, menos me explico que a humanidade chegara tan lonxe. Sería sin querer. Pois ten pinta, porque ven que tentaron extinguirse antes. Non sei se eran ineficaces ou paroxistas na destrucción. Penso que o segundo máis. Pero agora xa está. Acadaron o seu obxectivo. Sí, agora xa está. Sabes unha das cousas que máis me gusta de vivir aquí só? Non. Sorpréndeme. Non precisas cartos. Algúnha ventaxe tiña que ter esta peculiar situación. Ti lembras como era aquelo dos bancos, as tarxetas e as facturas? Sí, lembro. E ademais hai nas películas antigas que vexo, ata hai algunha especializada no tema. Sabes que na illa de Yap usaban pedras calizas como a moeda? ¿Pedras? Sí, pedras enormes, cun burato no medio para poder movelas. Algúnha ata tiña 3 metros de diámetro. E funcionaballes? Sí, ata que chegou un europeo. Deulles ferramentas para facer máis pedras e subeu a inflación, porque había máis moeda circulando. A moeda galega debera ter sido a pedra de Muñoz. A transmisión está a volver inestable. Vou ler o poema. É un fragmento do libro Amor Amén de Yolanda Zúñiga. Indago. Nos prospectos dos ansiolíticos, nas declaracións inoportunas, nos contos en moralesa, na cocaína sen adulterar, nos efectos secundarios do rutineiro. Deseso. Sufrirte con desmesura, chea de rabia, cólera, rancor, reptar tras os teus sinais, comiañar de gata quente, espiando as túas fraudes desde os tellados de herba fértil e lúa minguante. Ambiciono o teu infortunio, eite culpar de abondo, arrebatarche a indocilidade. Solidifica o meu odio por ti. Time to die.